Osztály zsákot, a másik tú. Ha? Nem vagyok. Osztály a másik tú. Zsákig fizettem 300 ezer, felezzünk el. Nézze meg, hogy hány darab van benne. Tudod, hogy bele mennyit akar? Úgy van, hogy egy zsákban mennyit tesz. 300 ezer fizettem érte. Megfelezzünk. Másik túl, meg fogjunk felezni mostan. Van itt egy darab, ez itt kettő darab. Három darab. Más pék, ez ilyen kicsi bodakok, sőt, minden ilyen bodak. Megszámolom, mennyi van benne. Ez úgy van, hogy egy zsák. A jó kérdés, mennyi van a zsák? Egy zsák 300 ezer. Igen, de hát tudom, mennyi van benne. Jó, olyan papucson, de nem mártál rá. Ah, elég is kell neki. 7. 8. 9. 10. Ez neki. 10, 11. Hol van a bogár? Mindig megy. Várjál. Még él, várjál. Bogár is van benne. 11, ha? Akkor... Támolj meg, ha? 11, akkor... Hát ez végül van, ez is kicsi. De ezt neked hozták. Ez azt mondja, hogy én hoztam mostan. Jó, akkor... Akkor 11 van, na... 14 is 11. El lehet osztani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jó, akkor itt adjak neked. Hát én ugye. Ha szétfelezzük, akkor 5 és fél. 5 és fél. Jó. Kap 150 dinárt, jó. Jó. Melyik fél kell neked? Amelyiket te akarod ugye. Nekem mindegy. Rak vissza a zsákba. Ám itt csak 4 van. Így egy kenyér ide kell, hogy 5 és fél legyen, így. Akkor nekem ezt kell, így pontos számot. 4, 5 és fél. Akkor emelj egy 2, 4, 5 és fél. Jó. Hát és akkor hagyd el 150 dinár. Hát, nem lesz akkor onnan kő, hát mit jön? Ja, onnan lesz akkor hozzá. Hát így van. Az annyira, de eléggé kis bodas kenyérei van. Ennek ilyen van? Várjál. Ne, csak nézem, hogy... Itt. Igazságos, te, úgy van. Legyen nekem is egy kerekem. Nekem nincs kerekem, így. Hát egy hosszúkás tömeg adta, így. Öt és fél, így. Így. Így. Hát a négy személy múltkor pénteken mondtam neki, hogy előre kell fizetni, azóta nem mondott semmit. Elmentem, mondtam, annyira kellett mondani a fa, kifizett, hogy elő... Ott a... Kur... Előre fizetett volna, és akkor... Nem. Meg kellett volna nézni, de nem mondta, hogy nézzel meg. Ott annyira akart volna a fát, akkor előre fizetett volna a kurfisnak, lett volna, felhívta volna. A Szilágyi ott dolgozik, biztosan hozták volna neki. Szilágyi. Tudod ki az? Imrének a... Imrének a lánya. Érted? Na. Vettem már. Vettél már? Mm. Sofia. Sofia. Ma.